Twój wybór, twój styl. Intuicyjny wyświetlacz dotykowy prowadzi Cię przez cały proces, a personalizowane ustawienia pozwalają zapisać ulubione kawowe kombinacje. Zrobić Ci kawę? Szukaj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Olsztyński sąd wojskowy decyduje o ewentualnym areszcie dla żołnierza, który po pijanemu strzelał do cywilnego samochodu. Logo polskiej prezydencji już wisi na budynku Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Wieczorem inauguracja w Warszawie. Policja przypomina kierowcom o konieczności odśnieżania samochodów. Pojazd ma być utrzymany tak, aby nam zapewnić dostateczne pole widzenia. W Olsztynie trwa posiedzenie Sądu Wojskowego rozpatrującego wniosek o tymczasowe aresztowanie 25-letniego żołnierza, który po pijanemu strzelał do cywilnego samochodu. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok w Mielniku na Podlasiu. 25-latek miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu. Wystrzelił kilkadziesiąt pocisków w kierunku auta, którym podróżował ojciec z nastoletnią córką. Na szczęście nic im się nie stało, żołnierz został zatrzymany. Wczoraj po południu usłyszał zarzuty: przekroczenie uprawnień połączone z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi oraz pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, podejrzany miał przyznać, że pił alkohol, a zarazem zaprzeczał, by chciał kogokolwiek zabić. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Od początku roku w Polsce doszło do kilkuset pożarów. Zginęło 7 osób. O szczegółach powiedział nam Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przez pierwsze 3 dni nowego roku powstało 357 pożarów i niestety 7 osób straciło życie. Chociażby wczoraj czy dzisiaj w nocy Starogard Gdański, tam potężny pożar na klatce schodowej. Jeszcze ciut wcześniej też w nocy w Wielkopolsce pożar Poddasza w Poznaniu. Więc te pożary są naprawdę powszechne, są bardzo niebezpieczne. Tylko w ubiegłym roku zginęło 294 osoby. W nocnym pożarze kamienicy w Starogardzie Gdańskim rannych zostało 7 osób. Wśród poszkodowanych są dzieci, w tym 14-latek, który wyskoczył z okna. Logo polskiej prezydencji zawisło na budynku Rady Unii Europejskiej w Brukseli. To symboliczne przejmowanie przez Polskę sterów we wspólnocie. Beata Płomecka. W najbliższy czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie ambasadorów krajów członkowskich w nowym roku, któremu przewodniczyć będzie Agnieszka Bartol, stojąca na czele polskiej ambasady przy Unii. Na pierwsze posiedzenie ministrów trzeba będzie poczekać do 21 stycznia. Wtedy w Brukseli spotykają się szefowie resortów finansów 27. To będzie pierwsza rada, którą pokieruje Polak, minister Andrzej Domański. Tego samego dnia w Strasburgu na sesji Parlamentu Europejskiego wystąpi premier Donald Tusk, który przedstawi priorytety polskiego przewodnictwa. A uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Brukseli odbędzie się 14 stycznia. Wystąpi Wasilewski Trio. Tydzień później w budynku Unijnej Rady staną instalacje polskich artystek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś natomiast inauguracja w Warszawie o 20 w Teatrze Wielkim. W wielu miejscach w Polsce sypnęło śniegiem. Policja przypomina, że przed wyruszeniem w drogę trzeba bezwzględnie odśnieżyć samochód. Pojazd ma być utrzymany tak, aby nam zapewnić dostateczne pole widzenia. Ten sam artykuł ma być tak utrzymany, aby nie narażać kogokolwiek na szkodę albo nie zagrażać bezpieczeństwu. Taki śnieg zbity, twardy może komuś spaść na samochód. Może również pieszego uderzyć. Ostrzega Daniel Lelko z Komendy Policji w Jaśle. Dodaje, że za niewłaściwe utrzymanie samochodu grozi mandat. Nawet do 3000 zł. W Szczecinie będzie drożej. Mieszkańcy zapłacą wyższe podatki, czynsze i rachunki za odpady. Pakiet podwyżek obejmuje opłaty za wywóz śmieci, podatki od nieruchomości, czynsz, bilety komunikacji miejskiej, odholowanie aut czy postój w strefie płatnego parkowania. O 10 zł wzrosła opłata za wywóz śmieci. O ile te śmieci sortujemy? Za wywóz zmieszanych opłata jest 2 razy wyższa. Miasto podwyżkę tłumaczy wzrostem ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców i inflacją. Wyższy o niespełna 3% jest podatek od nieruchomości. W przypadku właścicieli mieszkań podwyżki są znikome, liczące kilka złotych w skali roku, ale w przypadku firm z dużymi obiektami podwyżki sięgają nawet kilkuset złotych. Więcej płacą też kierowcy źle zaparkowanych i odholowanych aut oraz UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. Dobra informacja na koniec. Na niezmienionym poziomie w Szczecinie pozostaje opłata za wodę i ścieki. Rafał Molenda, Polskie Radio. Od marca o 10% wzrosną w Szczecinie czynsze komunalne, od 1 maja o złotówkę bilety komunikacji miejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia i wszędzie może przelotnie padać śnieg, nad morzem burze. Tam oraz w górach porywisty wiatr. Najcieplej na zachodzie 2-3 stopnie, w centrum plus 1, na Podhalu minus 3. Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. W sobotę po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To którą tam mamy na zegarze? 6,5 minuty po godzinie 13. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program, ja nazywam się Agnieszka Obszańska, ale nie jestem sama, bo mam nadzieję, że po drugiej stronie słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające, które chcą trochę o kulturze posłuchać. Za mną także Michał Jakubik, który wspaniale nas realizuje, i Michalina Bieńko, która jest wydawczynią tego programu. Dzisiaj będzie trochę jedną nogą jeszcze w 2024 roku. Trochę też wybiegniemy w przyszłość, ale co ja będę tutaj opowiadać? Wszystko się rozegra na przestrzeni następnych 2 godzin, ale właśnie zaczniemy od tego 2024. I myślę, fantastycznego wspomnienia koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Lądek dobrej nadziei. Natalia Przybysz pojawiła się tam z gośćmi i gościniami. Będę jeszcze o nich wspominać, ale na razie nasza piosenka dnia to właśnie wspomnienie i piosenka Nazywam się Niebo. Zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące. Zasypiasz, a ja dalej biegnę. Yeah, yeah. żywy mnie. Musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można? Ale gorąco. Gdzie jest mój wachlarz na żywo w Trójce? To jest właśnie ten krok w 2024 rok. I w niedaleką datę, bo 22 grudnia, kiedy dokładnie u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, miał miejsce koncert. Koncert wyjątkowy, Lądek Dobrej Nadziei. I tam właśnie Natalia Przybysz. Utwór Nazywam się Niebo. Hoho, utwór ten ma już 10 lat. Ale tutaj w zupełnie nowym wykonaniu. I to jeszcze z kim? Z duetem Dagadana, Pauliną Przybysz, chórami, warszawskim ansamblem międzypokoleniowym, no i jeszcze chórem niemęskim. To wszystko oczywiście możemy sobie podejrzeć w sieci, jeżeli chciałby ktoś wrócić albo w ogóle zapoznać się z tym koncertem, no to zachęcamy, żeby pogrzebać w sieci i poszukać. Lądek Dobrej Nadziei, Trójka Osiecka, to my. My to jesteśmy niebo, my to jesteśmy księżyc. Każdy sobie wybiera teraz, co chce, niepotrzebne skreślić. Będziemy dzisiaj trochę wspominać, będziemy dzisiaj trochę wybiegać w przyszłość, ale przede wszystkim będziemy także grać. Muzyka z Ameryki Łacińskiej to jest taki stały element tego programu, zatem dokładnie to wszystko, co przez cały zeszły rok mieściło się w Terra Cultura, pojawi się dzisiaj w takiej pigułce, zatem niech nam wybrzmi także duet Amiga. Cabios, saldré del armario. Bye bye este mundo después de 10 años. No quiero estar sola, tampoco observada. ¿A qué realidad estaré condenada? Sobreestimulada, apuntalada. Lejos del cibermundo me ataré a mi cama. Amordazada, jamás aniquilada. Luego de esta detox seré la dueña llama. Solo desde el escritorio podremos desarrollar. la historia de ella, él es she. Me tiene super harta la instantaneidad. Los likes me abruman, pero dame no más. Me miras las historias, pero ya no me hablas. Me desinstalo la red social. Me desinstalo la red social. Me desinstalo. Amiga, ey, hold up. Flaco, no me rompas las bolas. Sácate ese filtro, no jodas. No jodas, no jodas. Sos alto, boludo, no te hagas el rudo. Que nadie te juna vos. Tus follows son bots y tus likes tan falsos. Solo quiero tu humillación. Mostrame quién sos de verdad. Anímate a sacarte esa máscara. No sos un robot, sos un pibe del blog. No te creas que sos mejor. Todos sabemos quién es el que está atrás de ese espejo negro. Apaga la pantalla y prende tu cabeza. Aprende a ser vos. Stach Szabłowski, dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk, historyk sztuki, człowiek, który spogląda na świat sztuki, na świat sztuk wizualnych, ale nie tylko, kompleksowo i całościowo. Czasem jako kurator, czyli jako uczestnik tej sceny artystycznej, współtwórca, ale spoglądasz sobie na tę scenę z lotu ptaka także. To ruszajmy. Wszyscy podsumowują. Nie wiem, czy podsumowania to jest coś atrakcyjnego jeszcze, ale na pewno atrakcyjne i ciekawe jest to, żeby powiedzieć przy okazji 2024 roku, no, że jest on jednak w jakimś stopniu przełomowy i ważny. Co z perspektywy sztuki ważnego w 2024? Te podsumowania są dobre. Ja myślę, że warto podsumowywać. Trzeba się w jakimś momencie zatrzymać, spojrzeć wstecz i spróbować pomyśleć o tym, jaki morał wynika z naszych różnych ostatnich przygód. Moje rzeczywiście były w tym ostatnim roku. Właściwie głównie kuratorskie. Jakiś taki miałem bardzo kuratorski rok, a mniej poświęcony pisaniu. Niemniej oczywiście starałem się rozglądać dookoła, patrzeć, co się dzieje, bo działo się dużo. I może na samym początku należy podkreślić, że to z mojego punktu widzenia nie był rok, który zapamiętamy jako czas bardzo wybitnych wydarzeń artystycznych. On nie był o tym. To jednak był rok bardzo, bardzo polityczny i raczej same instytucje w sobie były bohaterkami artystycznymi tego roku. Bardziej one niż to, co te instytucje pokazywały. No bo większość tychże instytucji ten rok spędziła na przemianach, często na terapiach, na jomach, odzyskując świadomość, odzyskując siły, lecząc się, liżąc rany i patrząc jednak z optymizmem w przyszłość. Taki rok, no to też nie owijajmy w bawełnę. No, chodzi o to, że po prostu w poprzednich latach, pod koniec rządów poprzedniej ekipy, nastąpiła w kulturze taka bardzo poważna rewolucja, właściwie kontrrewolucja. Dużo się zadziała. Ten rok głównie był poświęcony jakby odkręcaniu tak zwanej dobrej zmiany w kulturze, no bo ona, już zostawiając na boku sympatie polityczne, ona po prostu nie zadziałała, nie była dobra i tamte pomysły, przynajmniej te personalne, no nie zadziałały, a w tym roku w różnych miejscach w Polsce je odkręcano, więc jest to rodzaj kryzysu, takiego momentu przejściowego, który jest bardzo ciekawy, no bo nie tylko chodzi o to, żeby pozamieniać ludzi w różnych gabinetach i wymienić osoby, które siedzą na różnych stołkach, to jest też okazja, żeby się zastanowić, jak to w ogóle wszystko powinno wyglądać. Jak powinno wyglądać, będziemy sprawdzać w trakcie. Rzeczywiście duże przesilenie, taki rok, który też jest pełen oczekiwań, pełen zmian. Jest też tryb normalny, czyli odbywają się wystawy, działają instytucje, mniejsze, większe. Dla ciebie coś takiego znaczącego wydarzyło się na scenie artystycznej, co byś na pewno odnotował? Wiesz co, dla mnie, gdybym miał bardzo krótko powiedzieć o tym roku, to był rok Berasiów. Para artystów Maria Pińska-Bereś, wystawa we Wrocławiu. I Jerzy Bereś, para artystów, która tworzyła małżeństwo za życia. Oni razem studiowali jeszcze w latach 50., w latach stalinowskich u Ksawerego Dunikowskiego. Oboje byli rzeźbiarzami, oboje bardzo zdolni. Poznali się na tych studiach, spędzili razem całe życie. Maria Pińska-Bereś umarła w roku 1999. Jerzy Bereś 13 lat później. A więc para artystów, których z nami nie ma. I tak się złożyło, że właśnie w 24 roku wydarzyły się retrospektywy i Marii Pińskiej-Bereś, i Jerzego Beresia. To oddzielnie. Oddzielnie. Jerzy Bereś był pokazywany w Kilkotece w Krakowie, Maria Pińska-Bereś w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu i potem w Lipsku. Nie było to koordynowane, ale bardzo ciekawe. No, Maria Pińska-Bereś, nagle okazało się, że mamy jedną z najważniejszych polskich artystek XX wieku. Bardzo długo ten fakt nam umykał. Dlaczego? No, z tego samego powodu, dla którego marginalizowano w przeszłości wiele innych wybitnych kobiet. Maria Pińska-Bereś pracowała, tworzyła niesamowite rzeczy. One często się znajdowały w cieniu, zwykle artystów mężczyzn. Doczekaliśmy się takich czasów, kiedy można zrobić rewizję, można zrobić taką wystawę, jak ta, która została pokazana we Wrocławiu. Wchodzimy tam i nagle jest efekt wow, co za artystka, absolutnie światowego formatu. Aktualna. Wielkiej klasy i tak aktualna, że wydaje się, jakby ta nieżyjąca od lat 15 twórczyni pracowała teraz i czerpała inspirację z takiej wrażliwości, która jest naszą wrażliwością dzisiejszą. To niezwykłe doświadczenie. Ale co jest niesamowite, podobnie z Jerzym Beresiem, artystą, który miał, jeżeli w ogóle w ich wypadku można mówić o sukcesie. Mówimy o parze artystów bardzo niezależnych, bardzo wyprzedzających swój czas, więc to nigdy nie były gwiazdy salonów za życia. No niemniej Jerzy Bereś był bez wątpienia bardziej rozpoznany. Zasługiwał na to rozpoznanie bez wątpienia. Potem troszeczkę o nim zapomnieliśmy i po tych 13 latach, od kiedy już Jerzego Beresia z nami nie ma, pojawia się ta wystawa i nagle widzimy znów artystę, który z jednej strony właściwie się wpisuje w tak zwaną mroczną ekologię, czyli ten sposób myślenia, który pożyczyliśmy z książki Timothy Mortona i którym w sztuce bardzo wiele osób myśli w ostatnich latach. I co ciekawe, widzimy też artystę, który performuje swoją męskość w niesłychanie współczesny sposób. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, no bo męskość jest w kryzysie, męskość jest problemem, męskość jest fundamentem patriarchatu i ciągle się wszyscy zastanawiają, jakby co z tą męskością, w jaki sposób performować ją tak, żeby to nie było szkodliwe, dyskryminujące. I nagle pojawia się ten artysta, który się w latach 60. zaproponował rodzaj relacji z naturą, z ekologią, ale także z męskością, który nagle się wydaje bardzo współczesny i być może bardzo przydatny. Można się od tego artysty bardzo wiele nauczyć. Na sam koniec, czego oczekujesz? Czego oczekuję? Najbardziej, bardzo bym oczekiwał autonomii sztuki z jednej strony, bo ona jednak została w tych ostatnich latach, ale również w tym ubiegłym, bardzo mocno uzależniona od świata polityki. Myślę, że warto by się w tym naszym środowisku wybić na niepodległość, a przede wszystkim, wiesz co, oczekuję eksplozji nowych technologii i takiego również formalnego, bardzo współczesnego myślenia w sztuce, dlatego że też takim rysem lat kilku już ostatnich było zalanie galerii wystaw malarstwem, które jest bardzo fajne. Wszyscy kochamy malarstwo, ale też mamy już trzecią dekadę XXI wieku i mam nadzieję, że świat sztuki w Polsce zrobi się taki bardziej nowoczesny i up-to-date. Up to date. Niech się spełni w takim razie. Stach Szabłowski, dziękuję Ci bardzo za wizytę. No i cóż, mkniemy dalej w ten nowy rok. Powodzenia. Come here, copycat, you my puppet. You know I love it. Come here, copycat, you can sit on my lap. Milk it while it work, baby girl. You could do it. You could do it, you could do it. I did it already. Look at you, you're the best thing ever. Everything you do is something we'll remember. So clever. I'm such a fan of the dress, that's why I bought it 5 years ago. I'm such a fan of your hair, that's why I cut it. Come here, copycat, you can sit on my lap. all the work, baby girl. You could do it, you could do it, you could do it. I did it already. How do you keep yourself fresh? Yeah, you're the truth. Halina Bieńko, która wydaje ten program, powiedziała, że czuje dzisiaj wewnętrzny mruk, więc specjalnie dla niej Kelis mruczała, ale także Scream, który fantastycznie wyprodukował utwór Copy Cat. Stach Szabłowski, krytyk sztuki, kurator i człowiek, który trzyma rękę na pulsie i spogląda na świat sztuk wizualnych z bardzo wielu perspektyw, powiedział, że jedną z jego ulubionych wystaw była wystawa Marii Pieńskiej Bereś i Jerzego Beresia. Ja akurat przy okazji Marii Pieńskiej Bereś zgadzam się w 100%, dlatego żeby przypomnieć tę postać, która miała retrospektywną wystawę w Pawilonie Czterech Kopuł, czyli w oddziale Muzeum Sztuki Nowoczesnej we Wrocławiu. Żeby przypomnieć tę wystawę i całą jej postać, to myślę, że to jest bardzo dobry moment. Jarosław Suchan był współkuratorem tej wystawy i powiedział bardzo dużo ważnych słów, ale także ciekawych historii o Marii Pieńskiej-Bereś. No zatem idźmy w tę historię. Czy Maria Pieńska-Bereś jest na tu i teraz? Zdecydowanie jest na tu i teraz i myślę, że jej twórczość jest dużo bardziej bliska temu, co współcześnie tworzą młodzi artyści, młode artystki. Jest dużo bliższa wrażliwości estetycznej młodych odbiorców niż była bliska twórczości jej rówieśników i rówieśniczek. Co jest takie specyficzne i istotne w tej twórczości i wciąż aktualne, a być może nawet bardziej aktualne teraz niż niegdyś, to jest z jednej strony taki niezwykle otwarty, śmiały i oryginalny sposób mówienia, wyrażania swojego kobiecego, zmysłowego doświadczenia. Maria Pieńska-Bereś znalazła niezwykle oryginalny swój własny język, by o tym doświadczeniu opowiedzieć, jako jedna z nielicznych w swoim pokoleniu. A po drugie, taki element bardzo aktualny, myślę, że jest związane z jej stosunkiem do przyrody, do natury. Maria Pińska-Beryś jest głównie kojarzona jako rzeźbiarka, jako twórczyni obiektów przestrzennych, chociaż niezbyt konwencjonalnych, ale od lat 70. artystka realizowała również działania, akcje w plenerze, w przestrzeni natury. Na ogół były to podkrakowskie łąki i dolinki. I co jest ciekawe w tej twórczości, to taki niezwykle empatyczny stosunek do natury. On się wyraża chociażby w tym, że jej działania są takimi działaniami bardzo minimalistycznymi i odwracalnymi. To są takie interwencje w przestrzeń natury, które nie tyle zwracają uwagę, mają zwrócić uwagę na ja artysty, co właśnie na świat przyrody. Maria Pińska-Beryś miała niezwykle sensualny stosunek do przyrody. W jednym ze swoich tekstów wspomina o tym, że dla niej kontakt z przyrodą ma charakter bardziej zmysłowy, erotyczny niż akt miłosny, ponieważ nie jest dzielony z nikim innym. Więc ten stosunek do przyrody, gdzie zmieniona jest relacja między człowiekiem a naturą, ona staje się bardziej równościowa, by tak powiedzieć, jest bardzo bliski temu, w jaki sposób my teraz postrzegamy pozycję człowieka w przestrzeni natury, to co się nazywa postantropocenem, takim myśleniem, w którym nie ujmujemy świata natury jako takiej przestrzeni, którą zgodnie z biblijną zasadą powinniśmy sobie czynić poddaną, tylko jako partnerskie istnienie. Więc to jest coś, co myślę, że jest bardzo aktualne. Myślę, że też taki stosunek Marii Pińskiej-Beryś do dziedzictwa kulturowego, chociażby do tradycji jej najbliższej, czyli tradycji rzeźby, też jest bliski temu, co współcześnie nazywa się queerem. W moim przekonaniu Maria Pińska-Beryś queeruje tradycję artystyczną, queeruje tradycję rzeźby. Co by to mogło oznaczać? Rzeźbę na ogół kojarzymy z obiektami, które są wykonane w solidnych materiałach, są ciężkie, na ogół umieszczone na postumentach. Maria Pińska-Beryś sięga po zupełnie nierzeźbiarskie obiekty. Kołderki. I materiały. Kołderki pikowane, poduchy, papier maszę, to wszystko w dodatku jeszcze jest pokryte takim zupełnie niepoważnym kolorem, czyli różem. Róż jest tym sztandarowym kolorem, sztandarową barwą, z którą Maria Pińska-Beryś jest kojarzona. I róż jest też tym kolorem, który sprawiał, że taki kłopot z jej sztuką miała z jednej strony taka tradycyjna publiczność, tradycyjnie myślący kuratorzy, którzy uznawali, że twórczość Marii Pińskiej-Beryś nie jest do końca poważna, ale także kuratorki i krytyczki feministyczne, dla których z kolei użycie różu oznacza akceptację pewnej symboliki, która jest przypisywana czy narzucana kobiecie, ponieważ jak pamiętamy, róż to jest ta barwa, którą posiadają stroje, w jakie ubiera się małe dziewczynki, po to, żeby przygotować je do roli, jakie patriarchalne społeczeństwo wyznaczało kobiecie. Róż jest też tym kolorem, który się kojarzy z buduarem, czyli z taką przestrzenią, w której ciało kobiety zostaje uprzedmiotowione, zostaje sprowadzone do fetyszu pożądania męskiego spojrzenia. Więc tutaj Maria Pińska-Beryś dokonuje takiego queerowego przechwycenia i odwrócenia znaczeń tego koloru. On staje się symbolem, sztandarem emancypacji kobiety, emancypacji kobiecej zmysłowości. I za tym wszystkim kryje się o wiele więcej historii. Przypomnijmy, Pińska-Beryś zaczyna pracować jako artystka, zaczyna tworzyć pod koniec lat 50. Tak jak wspomnieliśmy, jeżeli kolor różowy, jeżeli rzeźba, to miękka. Miękka, kojarząca się z taką domeną kobiecych robótek, które były z jednej strony pogardzane przez, czy lekceważone, może to lepsze słowo, przez tradycyjne społeczeństwo, z drugiej strony nie były doceniane przez feminizm, który kojarzył je z takim podziałem, jakie tradycyjne społeczeństwo narzuca na ten podział płciowy, gdzie zakłada się, że Królestwem kobiety jest sfera prywatna, sfera domowa, sfera opieki, natomiast sfera spraw publicznych to jest domena czy królestwo męskie. Maria Pinińska-Bereś miesza te dwie sfery, upomina się o uznanie tej pracy troski, która była wcześniej marginalizowana. Wspomnieliśmy o tym wymiarze feministycznym, który nie do końca był takim feminizmem, jaki chciałyby go widzieć feministki albo artystki feministyczne podejmowały. Wspominamy o kolorze, który nie do końca kojarzył się z poważnym kolorem, który przynależny jest ówczesnej sztuce, szczególnie tej awangardowej, eksperymentalnej. Wspominamy o obiektach, które przecież powinny być ciężkie, monumentalne albo jakieś pomnikowe. Pomnikowe, albo mające jakąś taką materię, która nas obezwładni. A Pińska-Bereś znowu na przekór. Co ciekawe, też rusza w teren i to bardzo chętnie. Są zapisy zdjęciowe, dokumentacja fotograficzna, która pokazuje to wyjście w plener Marii Pińskiej-Bereś, które nagle odbywało się w bardzo wąskim kręgu przyjaciół i było też taką formą kontestacji instytucjonalnego świata sztuki. Maria Pińska-Bereś, co zresztą tematyzuje w swoich pracach, zwraca uwagę na taki wykluczający aspekt tego systemu świata sztuki, który miał kłopot z kobietą artystką, zwłaszcza taką artystką, która próbuje w swojej sztuce eksploatować to, co takie najbardziej codziennie kobiece, by tak powiedzieć, tak? Czyli niepoważne z punktu widzenia prawdziwej sztuki. Więc z jednej strony tę kwestie marginalizowania czy dyskryminowania sztuki kobiecej przez system sztuki tematyzowała w swoich pracach. Z drugiej strony wychodziła poza galerie, poza tradycyjne miejsca artystyczne właśnie w plener, ponieważ w jej przekonaniu natura była swego rodzaju schronieniem, które umożliwiało jej bycie sobą, realizowania siebie jako artystki bez tych ograniczeń narzucanych przez system świata sztuki i przez społeczeństwo. I to jest fantastyczna pętla, która się dokonuje także w biografii Marii Pińskiej-Bereś, gdzie zaczynając od tego poszukiwania ja w swojej sztuce, siebie w tym, jak się wyrażać, żeby opowiedzieć coś, co chcę opowiedzieć jednocześnie, wrzucając to w historyczno-sztuczną narrację, a potem ten przeskok do świata natury, który gdzieś uruchamia się u niej w latach 80. W latach 70. 70. już. Tak. Znowu popychają o krok dalej, dając taką przestrzeń do tego, żeby wypuścić te swoje działania i swoją osobowość jeszcze w taki konglomerat zupełnie innych znaczeń. Tutaj w kontekście natury, tak jak wspominałeś, to jest bardzo nowoczesne myślenie o naturze i o tej koegzystencji. Co nam dzisiaj daje sztuka Marii Pińskiej-Bereś? No, znaczy, dla kogoś, kto się interesuje historią sztuki, ona jest również interesująca, ponieważ pokazuje, w jaki sposób Maria Pińska-Bereś mierzyła się z różnymi tradycjami obecnymi w sztuce dwudziestowiecznej, w jaki sposób dialogowała z istotnymi postaciami, istotnymi dziełami tej sztuki. Niekiedy ten dialog jest widoczny bezpośrednio. Mamy odniesienia do Infantki Velázqueza, mamy odniesienia do Płonącej Żyrafy Salwadora Dali, ale to jest oczywiście interesujące szukanie takich referencji historyczno-artystycznych, ale ta sztuka jest dużo ciekawsza z innego względu. Nazwałbym go względem egzystencjalnym, czyli ona jest ważna jako taka opowieść o wyzwolonej kobiecej zmysłowości z jednej strony i to jest fascynujące, myślę, że niezwykle współczesne, ale też jest to taka opowieść o takim holistycznym ujęciu rzeczywistości, w której nie ma takiego zhierarchizowanego podziału na człowieka i świat natury, tylko mamy do czynienia z jedną taką wszechogarniającą całością, przenikniętą taką zmysłowością, która jest czymś panerotycznym, by tak powiedzieć. Czymś, co łączy w jedną wspólnotę ludzkie i nieludzkie byty. Więc to są te aspekty, które moim zdaniem rezonują niezwykle z najbardziej współczesną refleksją humanistyczną i tym, co się dzieje w sztuce młodych. I to, co się dzieje też w świecie wizualności, ponieważ Maria Pińska-Bereś jest dzisiaj niezwykle atrakcyjna wizualnie także. Zdecydowanie to jest taka estetyka, do której myśmy musieli tak naprawdę dorosnąć. Ona przez długie lata była lekceważona, była uznawana za zbyt być może prostą, być może infantylną, ale tak naprawdę to jest estetyka, która w taki przewrotny sposób gra z tym. Tak? Ona jest pełna ironii, pełna autoironii. Jest taką estetyką, która jest charakterystyczna dla wielu działań współczesnych młodych twórców związanych z queerem. To określenie myślę, że można bardzo dobrze odnieść do tego, co jest istotą twórczości Marii Pińskiej-Bereś. Queerowanie tradycji kulturalnej, queerowanie takich konwencjonalnych estetyk, chociażby takich estetyk kojarzonych z dziewczyńskością. Więc to jest też element, który myślę, że sprawia, iż ta twórczość bardzo przemawia do młodego pokolenia. Przemawia i to jak. Maria Pińska-Bereś, fantastyczna wystawa w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, ale także, jeżeli ktoś ominął tę wystawę we Wrocławiu, to jest świetna okazja, żeby wybrać się do Lipska, bo dokładnie tam w Muzeum Sztuki Współczesnej aktualnie trwa wystawa retrospektywna Marii Pińskiej-Bereś. Artystka na tu i teraz, artystka na czasie. Teraz artysta bardzo na czasie, ale do tego jeszcze za chwilę porozmawiamy sobie o teatrze z dziewczyną, która z nim idzie ramię w ramię. Ale najpierw dubowy kalibr. Graveyard for the bad man, but they never been bad in their lifetime, no. Can you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, bad man. Can you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, but they never been bad in their lifetime, no. Can you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, bad man. Say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, bad man. Can you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, but they never been bad in their lifetime, no. Can you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, bad man. Rest with the dopey. Ale to jest piękny, dubowy mrok. Kalibre i Batman. Jeżeli ktoś lubi, żeby takie ciemne, smoliste brzmienia wprowadzać w ruch, to może sobie czasem włączyć Terra Cultura. Dub na pewno będzie się tutaj pojawiał, ale ten mrok wprost przenosi nas do pięknego miasta. To miasto nazywa się Kraków, a w nim Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć, Agnieszko. Ten mrok, który przed chwilą był, to taki mrok teatralny. Teatr to jest słońce, czy teatr to jest ciemność? Ostatnio przeprowadzałam taką rozmowę z Michałem Zadarą, który zaczął się zastanawiać nad tym, jaką to różnicę by zrobiło teatrowi, gdyby próby się odbywały w salach, które mają okna. Przestałby istnieć chyba. Tak, do których dociera światło słoneczne. No ja jednak wierzę w to, że teatr, mimo że jest to miejsce bez okien, ciągle jest w stanie dostarczać nam jakichś wrażeń, które są warte uwagi, więc może jest to miejsce mroczne, bywa bardziej lub mniej mroczne, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej warto do teatru wpadać, poza tym, że oglądamy ten świat skąpany w świetle na co dzień. To oglądajmy, ale przyglądajmy się już i przysłuchujmy też temu, co w teatrze działo się w zeszłym roku. Bardzo się cieszę z naszego spotkania, szczególnie, że jeżeli Państwo nie znają jeszcze Zuzanny Berendt, to jest świetna krytyczka teatralna, także doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisujesz także do dialogu, można cię zobaczyć w didaskaliach, to takie pisma teatralne dla wtajemniczonych, ale polecam wszystkim niewtajemniczonym, ponieważ bardzo dużo wartościowych i ciekawych tekstów możemy tam przeczytać. I dlatego cieszę się z tego spotkania, bo postanowiłam, że podsumujemy sobie trochę razem rok teatralny 2024. Bardzo dużo dzieje się w teatrze, bardzo dużo się w nim zmienia, szczególnie w tym polskim, bo o nim głównie będziemy rozmawiać. Natomiast dla ciebie ten 2024 rok, co to było? Jak byś go nazwała? Jak byś go ubrała w ogóle w ciemność, w światło, w mrok, w to takie znaczenie, które jest dla teatru ważne, czyli tu i teraz, które sprawia, że no, odnajdujemy się w zupełnie innym miejscu i czasie? Dla mnie jakoś zawsze bliskie są te wszystkie metafory związane z podróżą, więc jak próbowałam sobie przypomnieć, co oglądałam w tym roku, gdzie i jakie to robiło na mnie wrażenia, to czułam trochę, że rysuję taką mapę swoich jakichś wspomnień, wrażeń, ale też no, na tej mapie znajdują się jakieś punkty, które są właściwie niezwiązane bezpośrednio z takimi wrażeniami estetycznymi, bo w teatrze, wydaje mi się, w ostatnich latach bardzo intensywnie śledzimy nie tylko to, jakie pojawiają się propozycje artystyczne, ale też no, jakie przemiany instytucjonalne się dokonują. I tutaj z jednej strony można powiedzieć o takich przemianach modeli pracy czy etyki pracy nawet. No, a z drugiej strony jesteśmy cały czas w tym tyglu konkursów na dyrektorów instytucji rozstrzyganych, ogłaszanych. Ciągle ktoś albo obejmuje pozycję, albo z niej ustępuje i właściwie przez cały czas jakby obracamy się w tym gąszczu informacji, newsów, ale też oczywiście premier i wydarzeń artystycznych. Ale to też trochę nie sprzyja to, o czym mówisz, pracy w zespole i pracy procesowej, bo rzeczywiście te roszady na stanowiskach głównie nie służą teatrowi i teatrom. To jest też brak stabilności, brak poczucia tego, że pracujemy razem, to jest brak procesowości. To wszystko chyba składa się na ten obraz zeszłego roku trochę, prawda? Tak, no zdecydowanie ten model teatru, z którym mamy do czynienia w Polsce, jest oparty na zespołach. I zespoły, zwłaszcza w ostatnich latach, w którym mieliśmy do czynienia z wieloma takimi kryzysami też zarządzania, się ujawniły jako takie bardzo sprawcze byty. I wydaje się, że to reżyserzy, czy dramatopisarze, artyści, którzy jeżdżą od teatru do teatru, robią tam pracę i to oni są najważniejsi, ale w gruncie rzeczy to jakby osoby, które pracują w instytucjach na stałe, zespoły aktorskie, zespoły techniczne, administracyjne, to są osoby, dzięki którym ta sztuka powstaje, dzięki którym możemy oglądać teatr, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy na stałe związani z jakimś miejscem, to jesteśmy też związani właśnie z tymi zespołami, które są na miejscu. Powiedziałaś i wspominałaś o mapowaniu i o swojej mapie. Ja tej mapie się teraz trochę uczepię, bo zaraz sobie porozmawiamy o różnogatunkowości w teatrze i o tym, jak bardzo na przykład współczesny taniec dzisiaj i choreografia wchodzi w teatr. Natomiast mając w głowie, że teatr jest w całej Polsce, nie tylko w głównych, wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, bo w naturalny sposób te dwa miasta kojarzą się właśnie z teatrem, to takie wycieczki do miejsc, które są mniejsze, w mniejszych ośrodkach, to jest cenna lekcja, to jest cenne doświadczenie, bo ty jeździsz bardzo dużo. Tak, i bardzo lubię oglądać teatr w różnych miastach, bo zazwyczaj jest to też okazja do tego, żeby te miasta zobaczyć. Ale i właściwie to, do czego bym namawiała i co jest takim moim zawsze planem na nadchodzący rok teatralny, to jest takie podróżowanie nie tylko tymi mniej utartymi szlakami teatralnymi, jeśli chodzi o miasta, ale też przyglądanie się w ogóle temu, co powstaje zazwyczaj na mniejszych scenach. Bo ja mam takie przekonanie, że artyści i artystki są dużo odważniejsi często niż dyrektorzy i dyrektorki czy kuratorzy. I często te osoby, które znajdują przestrzeń, dostają przestrzeń na małych scenach, są po prostu tam, ponieważ eksperymentują, ponieważ podejmują trudne tematy, ponieważ jakby jest pewna obawa co do tego, czy to, co proponują, się uda, czy nie, ale dla mnie te rzeczy są zazwyczaj najciekawsze do oglądania. Zdecydowanie po tych mniejszych scenach oglądałam w tym roku najciekawsze rzeczy. I to jest woda na terra kulturowy młyn. Ruszamy w Polskę, ruszamy i przyglądamy się temu, jak działają grupy teatralne, teatry, ale przecież teatr niezależny ma się całkiem dobrze. Teatr się też zmienia. Wspominałyśmy o tym, że wraca performatywność jako środek wyrazu. Wraca do łask oczywiście, bo przecież ten trend i ten gatunek cały czas istniał. Wkrada się też choreografia coraz śmielej. Co byś w zeszłym roku uważała za taki najmocniejszy nurt, w którym najwięcej się działo, było najbardziej pociągające i takie, które nie zostawia nas, nie będę ryzykować słowa katarzis, ale zostawia nas z jakimś takim uśmiechem, niepokojem na ustach, na czole, w naszej głowie? Nie wiem, czy można mówić tu o nurcie, ale bardzo się cieszę, że wspomniałaś o choreografii, bo wydaje mi się, że 2024 rok to zapowiadał, a 2025, mam nadzieję, że to udowodni, że choreografia będzie jednym takim nurtem sztuki współczesnej czy sztuk performatywnych, jeżeli to w takiej szerokiej ramie ujmiemy, która będzie się rozwijać szczególnie mocno. I dla mnie takim wydarzeniem w ogóle najważniejszym, jeśli chodzi o sztuki performatywne w tym roku, było otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które Magdalena Komornicka wykuratorowała właściwie jako taki bardzo intensywny tydzień, podczas którego były pokazywane w tym pustym jeszcze właściwie gmachu MSN-u prace choreografów i choreografek, osób, które tworzą te najbardziej progresywne, najciekawsze nurty polskiego tańca. I to właściwie było takie doświadczenie, publiczność była w jakiejś totalnej ekstazie. Można było przechodzić z jednej sali muzealnej do drugiej i oglądać tam pracę Marty Ziółek, Weroniki Pelczyńskiej, Przemka Kamińskiego, Ramony Nagapczyńskiej, Sticky Fingers Club, Agnieszki Kryst. No właściwie mogłabym to wymienić jeszcze wiele, wiele osób. To było niesamowite wydarzenie, które pokazywało, jak różnorodna, niesamowita i bogata jest polska choreografia. No i w związku też z tym, że taka ta choreografia jest, ja bardzo czekam na otwarcie pawilonu tańca, czyli nowo powołanej instytucji warszawskiej. W zeszłym roku rozstrzygnięto konkurs na to, kto ją poprowadzi i w tym roku pawilon tańca powinien się otworzyć i to będzie pierwsza tego typu instytucja w Polsce. I jestem przekonana, że mimo, że ona będzie się znajdować w Warszawie, w pawilonie nad Wisłą, to będzie miała bardzo duży wpływ na to, jak w ogóle będziemy, jak wzrośnie widzialność tańca i choreografii w Polsce. I to jest dokładnie świetna wiadomość. Program jest pilotażowy, więc trzymajmy kciuki za taniec, trzymajmy kciuki za ten projekt, za to przedsięwzięcie, ponieważ choreografowie i choreografki przez bardzo długi czas nie mieli, na dobrą sprawę do tej pory nie mają swojego miejsca. Na co czekasz w jednym zdaniu w tym roku w teatrze? Czekam na kilka premier, które wiążą się po prostu z takimi ukochanymi nazwiskami moimi w polskim teatrze, między innymi na Ulyssesa Michała Borczuka z Teatru Słowackiego, ale czekam też na przykład na nową produkcję Kornela Mundrucza w Teerze, bo bardzo Cząstki kobiety, które były takim wielkim hitem teatralnym sprzed kilku lat, są cały czas pokazywane, ale Mundrucza wraca do Warszawy i wydaje mi się, że to będzie bardzo ekscytujące wydarzenie. Dokładnie tak. Przyglądajmy się temu, co dzieje się w 2025 roku w teatrach. Ja mam już apetyt na więcej. Mam też apetyt na nasze spotkania. Zuzanna Berendt, krytyczka teatralna, była z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci za to podsumowanie. A wiesz, z kim teraz pobiegniemy do końca godziny? Nie, musisz mi powiedzieć. Dokładnie, to od razu mówię tobie i wszystkim. Cats and Dogs. Słyszymy się po godzinie 14. Ogłoszenie społeczne. O, będę babcią! No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy